وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ 27ویں شب تھی حرم میں رو رہے تھے ہم وہ 27ویں شب تھی حرم میں رو رہے تھے ہم مساجد کے زخم اشکوں سے اپنے دھو رہے تھے ہم فلوجہ چل رہا تھا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم فلوجہ جل رہا تھا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم گھروں میں آگ تھی فولاد تھا گولے جو پڑتے تھے درندے ہر طرف معصوم بچوں پر جھپٹتے تھے گھروں میں آگ تھی فولاد تھا گولے جو پڑتے تھے درندے ہر طرف معصوم بچوں پر جھپٹتے تھے چمن شعلہ فشاں تھے اور زمین پر قہر برپا تھا مگن کھیتوں میں لیکن بیج اپنے بو رہے تھے ہم فلوجہ جل رہا تھا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم فلوجہ جل رہا تھا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم جگر گوشا کسی کا خون میں لت پت تڑپتا تھا کوئی معصوم اپنی ماں کی باہوں کو سسکتا تھا جگر گوشا کسی کا خون میں لت پت تڑپتا تھا کوئی معصوم اپنی ماں کی باہوں کو سسکتا تھا صدائیں دے رہی تھی ہم کو بکھری ہر طرف لاشیں مگر آسائش دنیا کا رونا رو رہے تھے ہم فلوجہ جل رہا تھا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم فلوجہ جل رہا تھا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم کہاں پر کھو گئے تھے خالد و حیدر کے وہ بیٹے کہ جن کے قہر سے طاغوت کے ایوان رستے تھے کہاں پر کھو گئے تھے خالد و حیدر کے وہ بیٹے کہ جن کے قہر سے طاغوت کے سسکیاں پھر ابن قاسم کو مگر قاسم کے بیٹے تو گھروں میں سو رہے تھے ہم فلوجہ جل رہا تھا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم فلوجہ جل رہا تھا جل رہا تھا سو رہے تھے ہم ہم ہی وہ تھے کہ خود کا دل کے آگے ٹیک کر گھٹنے ہوا ہے ظلم سڑکوں پر نکل کر چیخ سڑکوں پر نکل کر چیختے ہم تھے، محض ناروں سے اور ٹائر جلا کر لوٹ آئے تھے، صلیبی لشکروں پر ایسے برہم ہو رہے تھے ہم، فلوجہ جل رہا تھا جل جل رہا تھا جل رہا